Ogłoszenie społeczne. Na świecie jest nas 2,8 miliona, w Polsce 50 tysięcy. Pracujemy, uczymy się, uprawiamy sport, mamy rodziny, zainteresowania. Są wśród nas kobiety, mężczyźni i dzieci w różnym wieku. Co nas łączy? Chorujemy na stwardnienie rozsiane. Stwardnienie rozsiane to przewlekła choroba neurologiczna o podłożu autoimmunologicznym, o różnych, widzialnych i niewidocznych objawach. Dzięki szybkiej diagnozie, lekom i rehabilitacji można zahamować jego przebieg. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a o co chodzi z tym Black Week w Media Expert? Barbara, to taki Black Friday, który w Media Expert trwa cały tydzień, wiesz? A, nie, no to fajnie wymyślili. Gotowi na Black Week w Media Expert? Teraz robot sprzątający iRobot Roomba Combo za jedyne 1199, taniej o 300 zł. Telewizor Sony 65 cali Android TV, taniej aż o 1000 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Środa, 10 listopada. Minęła 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Europa solidarna z Polską. Wkrótce nowe unijne sankcje wobec Białorusi. Runął pustostan w Ścinawie. Ratownicy przeszukają gruzowisko. Ulicami stolicy przejdzie jutro Marsz Niepodległości. Będzie miał państwowy charakter. Rada Europejska zajmie się kwestią sankcji za działania hybrydowe Białorusi na granicy z Polską i krajami bałtyckimi. Na stole jest też finansowanie przez Unię fizycznej zapory na granicach zewnętrznych wspólnoty. Po rozmowach w Warszawie premier Mateusz Morawiecki i szef Rady Europejskiej Charles Michel mówili zgodnie o sprzeciwie Unii Europejskiej wobec hybrydowego ataku ze strony Białorusi wykorzystującej migrantów. Unijne sankcje mogą być wymierzone bezpośrednio w reżim w Mińsku oraz w linie lotnicze przewożące migrantów głównie z Bliskiego Wschodu. Restrykcje musi jednak poprzeć Rada Europejska, czyli przywódcy 27 państw członkowskich. Stąd wniosek premiera Mateusza Morawieckiego o jak najszybsze zwołanie szczytu, nawet w formule wideokonferencji. My jesteśmy coraz bardziej zdeterminowani, żeby po prostu wdrożyć sankcje gospodarcze. A szef Rady Europejskiej Charles Michel podkreślał, że w kwestii sankcji potrzeba pilnego rozwiązania. To musi się skończyć. Ten hybrydowy atak nie tylko na Polskę, ale na całą Unię Europejską. To musi się skończyć i jesteśmy gotowi użyć różnych narzędzi, które mamy. Wśród możliwych działań wspólnoty jest także finansowanie fizycznych zapór na granicach. W tym kontekście szef Rady mówił o znaczeniu krajów, których granice są jednocześnie zewnętrznymi granicami Unii Europejskiej. Karol Darmoros, Polskie Radio. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen rozmawiała w Waszyngtonie z prezydentem USA Joe Bidenem o nałożeniu sankcji na Białoruś. Amerykańskie restrykcje mogą wejść w życie na początku grudnia. Prezes PiS-u, wicepremier Jarosław Kaczyński, mówił na placu Piłsudskiego, że obecna sytuacja na polsko-białoruskiej granicy wymaga pełnego zjednoczenia Polaków, by pokonanie kryzysu było możliwe. Jestem przekonany, że polscy patrioci, że miliony polskich patriotów pójdą tą drogą, a wtedy z całą pewnością zwyciężymy. Choć być może będzie to zwycięstwo trudne, będzie to zwycięstwo, które przyjdzie nie od razu, ale przyjdzie na pewno. To od nas zależy. Jutro sytuacją na polsko-białoruskiej granicy zajmie się na pilnym posiedzeniu Rada Bezpieczeństwa ONZ. W Ścinawie na Dolnym Śląsku w wyniku wybuchu runęła kamienica, która była pustostanem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że eksplodował gaz. Ratownicy szykują się do przeszukiwań w gruzowisku. Najpierw był huk, a potem w ciągu kilku sekund zniknęła kamienica przy ulicy 1 Maja 14. Tak relacjonują świadkowie. Najprawdopodobniej doszło do eksplozji gazu. To główna hipoteza przyjęta przez strażaków. Do tej pory służby ratownicze opatrzyły 5 osób, które znalazły się w pobliżu ścinawskiego rynku. Trwa dogaszanie sąsiadującej posesji. Jednak prognozy są o wiele tragiczniejsze. Na miejsce z Legnicy jedzie zastęp techniczny z JRG i grupa poszukiwawcza z psami. Nie ma bowiem pewności, że pod gruzami nikogo nie ma. Mieszkańcy rynku twierdzą bowiem, że w budynku, choć był opustoszały, w części parterowej czasem pomieszkiwali jacyś ludzie. Relacjonował Andrzej Andrzejewski. Jutrzejszy Marsz Niepodległości będzie miał charakter państwowy. Status formalny nadał mu szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyraziła przekonanie, że tegoroczny Marsz Niepodległości będzie się odbywał w sposób godny. Tak jak to było w zeszłym roku, tak, czy poprzednich latach. Mnóstwo flag biało-czerwonych, rodzin z dziećmi. To jest wyjątkowe święto. W gotowości jest policja. Rzecznik komendanta stołecznego Sylwester Marczak mówi, że brane są pod uwagę wszelkiego rodzaju zagrożenia, także te o charakterze terrorystycznym. Dlatego tutaj apel do wszystkich osób, które będą brały udział w różnych wydarzeniach jutro w Warszawie. Jeżeli zauważymy jakieś niepokojące sytuacje, prosimy o bezpośredni sygnał. Nie ma tak naprawdę błahych informacji, które by nas nie interesowało. O tym świadczą chociażby te nasze przygotowania. Na rejon Ronda Dmowskiego, gdzie trwa remont i w związku z tym zgromadzono tam materiały budowlane, zostały przez miasto uprzątnięte. To właśnie tam jutro o 13 rozpocznie się Marsz Niepodległości. Ostatniej doby testy potwierdziły w Polsce 18 550 nowych zakażeń koronawirusem i 269 zgonów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że w porównaniu do ubiegłego tygodnia liczba nowych infekcji wzrosła o 77%, a największy przyrost zanotowano na Śląsku. Tutaj w tej chwili na pierwszym miejscu jest województwo śląskie, to jest prawie 140% więcej zakażeń niż to było w tydzień temu. Na drugim miejscu są województwo wielkopolskie i małopolskie, ponad 100%. Na końcu najmniejszy ten wskaźnik wzrost zachorowań tydzień do tygodnia obserwujemy w tych dwóch województwach, gdzie ta fala wydaje się, że dochodzi do szczytu. To są województwo podlaskie i województwo lubelskie. W szpitalach jest w tej chwili ponad 11,5 tysiąca pacjentów z COVID-19. To o ponad 0,5 tysiąca więcej niż wczoraj. Słowacki rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi wprowadzenie dodatkowych restrykcji sanitarnych. Poświęcone im posiedzenie gabinetu odbyło się w dniu, kiedy na Słowacji odnotowano rekordową liczbę zakażeń koronawirusem. Słowackie Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 7055 nowych zakażeniach. Jest to największy dzienny przyrost infekcji od początku pandemii. Zmarły 53 osoby, a w szpitalach jest około 2,5 tysiąca chorych z COVID-19. Od poniedziałku 52 z 79 słowackich powiatów będą w strefie objętej najsurowszymi obostrzeniami. Zabronione w nich będzie na przykład przyjmowanie turystów w hotelach, a restauracje będą mogły przygotowywać posiłki tylko na wynos. Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej słowacki rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej dodatkowe możliwości kontroli certyfikatów covidowych również przez pracodawców. Proponowane przepisy nakładają też obowiązek kontroli certyfikatów w restauracjach lub podczas imprez masowych. Projekt ustawy ma przejść skróconą ścieżkę legislacyjną. Przepisy wejdą w życie w najbliższy piątek, jeśli zaakceptuje je parlament. Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Kiedy w poniedziałek gruchnęła informacja o ciężkim wypadku saneczkarza Mateusza Sochowicza na torze olimpijskim w Chinach, wszyscy kibice sportów zimowych zamarli w trosce o reprezentanta Polski. Doniesienia były fatalne, ale nieco lepiej brzmią diagnozy pooperacyjne. Nie czuję się, że nogi nie bolą, no ale chyba mają prawo, a poza tym jest chyba całkiem okej. Okay. Boli mnie to, że muszę być przykuty do łóżka niezwykłym, że nie mogę nawet do toalety pójść. No od strony medycznej się tam wszystko to, co miało się udać, się poudawało. No teraz jest czas na rekonwalescencję, taką, żeby te tkanki miały czas się połapać. Ja teoretycznie, nawet gdybym chciał, to nie mogę się ruszać. Także to wszystko tam musi popracować ze sobą i podziałać, posklepiać się. Polski saneczkarz ma uszkodzoną rzepkę w lewym kolanie i głęboką oraz długą ranę w prawej nodze. Do wypadku doszło podczas treningu przed zawodami Pucharu Świata na torze, gdzie w lutym odbędą się zimowe Igrzyska Olimpijskie. Nie sposób teraz ocenić, czy Sochowicz zdoła wykurować się na czas olimpiady. A teraz doniesienia z parkietów koszykarskich, bo polskie kluby rywalizują w Pucharach Europejskich. Porażka Stali Ostrów Wielkopolski w Lidze Mistrzów to już trzecia przegrana, tym razem na przeszkodzie stanął Hapoel Jerozolima 76-83. O poziom niżej, czyli w Eurocupie, grał Śląsk Wrocław, grał i przegrał. Podopieczni trenera Andrzeja Urlepa nie znaleźli sposobu na Lokomotiv Kubań 68-98. W Pucharze Europy jak burza idzie Legia Warszawa, która z kompletem zwycięstw spokojnie czeka na rozpoczęcie rozgrywek pucharowych. Dziś Zieloni Kanonierzy pokonali na wyjeździe Solnoki Olejbanias 75-68 i mówi teraz center Dariusz Wyka. Troszeczkę słabo weszliśmy w mecz. W przerwę meczu powiedzieliśmy sobie, że nie możemy tak grać, po prostu fakt, mamy zapewniony już awans, ale chcemy wygrywać każdy kolejny mecz z rzędu, więc powiedzieliśmy, co musimy poprawić, poprawiliśmy, no i wygraliśmy. No gra za wszystkich, wszyscy za jednego. To nie jest tak jakby, że my sobie przyszliśmy tutaj porzucać, czy po prostu odbyć tak jakby trening, no i wynik sam mówi za siebie. To w grupie H, z kolei w grupie B Trefl Sopot pokonał na wyjeździe bułgarski Riłski Sportist Samokow 84-64. Na koniec siatkówka i pewne zwycięstwo Zaksy, Kędzierzyn Koźle z Jastrzębskim Węglem 3-0 w rozegranym awansem meczu 13. kolejki plus ligi. Podsumowuje Łukasz Kaczmarek z Zaksy. Zdecydowanie są powody do optymizmu, zdecydowanie bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa, bo naprawdę ta gra dzisiaj wyglądała z naszej strony bardzo dobrze, bardzo mądrze graliśmy, nie popełnialiśmy zbyt wielu błędów, graliśmy no, z drużyną, wiemy z jakiej półki, z najlepszej półki europejskiej, jak nie światowej, także naprawdę niesamowicie się z tego powodu cieszymy i oby więcej takich widowisk. Oby więcej. Projekt Warszawa pokonał natomiast na wyjeździe 3-1 Stal Nysa w drugim dzisiejszym spotkaniu. To już wszystko w sporcie na dziś. Spokojnej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krótko o pogodzie w Święto Niepodległości. W czwartek w większości kraju pogodnie, tylko na północy słaby deszcz. Jutro od 7 stopni w Suwałkach, w Warszawie będzie 10 do 12 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Śniadanie w Trójce to trudne pytania, słowne pojedynki i zderzenie różnych punktów widzenia. W czwartek wydanie specjalne, świąteczne, a w nim niecodzienne tematy. Niepodległość, suwerenność, patriotyzm. Śniadanie w Trójce. W czwartek po 9:00. W imieniu swoich gości i własnym zaprasza Beata Michniewicz. Transmisja dostępna będzie online na Facebooku Trójki, YouTubie Polskiego Radia oraz stronie internetowej Trójki. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na trójkowym zegarze 12 minut po 23. Z tej strony Justyna Grabasz. Proszę rozsiąść się wygodnie w fotelu. Zaczynamy audycję Białe Szumy. Kiedyś cała masa ogromna materii, którą znamy, czyli składa kosmos, galaktyki, układy słoneczne, my sami, była skupiona w czymś, co się określa jako stan pierwotnego skupienia. Był to punkt, który nie istniał w czasie. Jak my rozumiemy czas, nie miał wymiarów. I jakieś 10 miliardów lat temu, tak to się przynajmniej oblicza, nastąpił wybuch tego punktu. I od tego momentu cały wszechświat jest w stanie eksplozji, wybuchu. Czy to nie złudzenie? Przecież życie powinno być wspaniałe. Thank you. No i jaki jest wniosek z dotychczasowych badań w kosmosie? Kto wie? Tylko u nas na Ziemi jest życie. Garść rozważań na temat wszechświata i życia na Ziemi. Skarby i rozbłysk. To przed chwilą wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Niezwykła podróż w przestrzeń kosmiczną z udziałem świetnego skrzypka Grzegorza Lalka. No, dzisiejszą audycję znowu zaczynamy utworem, który wydaje się być trochę magiczny i przenosi do zupełnie innego świata. Mam nadzieję, że tę magię uda się utrzymać do końca naszego spotkania. Justyna.grabasz@polskieradio.pl. Zachęcam Państwa do kontaktu i do dzielenia się swoim dzisiejszym wieczorem. A my jeszcze przez chwilę zostaniemy w tej przestrzeni kosmicznej. Tym razem pomoże nam w tym piękna kompozycja Nali Sinefro, Space 4. Thank you. Fenomenalny, muzyczny debiut na antenie radiowej Trójki. Nala Sinefro z zespołem w utworze Space 4 z albumu Space 1.8, który ukazał się we wrześniu tego roku. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale ta kompozycja wypełniona jest przepięknymi dźwiękami harfy. Otóż Sinefro uczyła się na niej grać już jako 16-latka, ale co ciekawe, robiła to w tajemnicy. Uczęszczała do szkoły jazzowej i wieczorami, gdy miała ćwiczyć, zakradała się do jednej z sal w swoim liceum i potajemnie grała na harfie. No, to się nazywa miłość i pasja do muzyki. Od pierwszego usłyszenia. I tę miłość do harfy i miłość do muzyki słychać na całej płycie Space 1.8. Serdecznie zachęcam Państwa do jej przesłuchania. A skoro zaczęliśmy temat londyńskiej sceny jazzowej i elektronicznej, to mam dla Państwa jeszcze jedną nowość, która dobrze wpasuje się w ten klimat. Impressions, czyli coś nowego od grupy Portico Quartet. Portico Quartet i Impressions w programie trzecim Polskiego Radia. Świetna zapowiedź albumu Monument, który podobno ujrzy światło dzienne już w najbliższy piątek. Jak na razie zespół podzielił się ze 4 singlami, które te płyty zapowiadają i właściwie każdy z nich jest mistrzowskim połączeniem jazzu i elektroniki. Czyli nic, tylko czekać do piątku, aż ukaże się całość. I takie płytowe zapowiedzi mam dziś dla Państwa dwie. Kolejna z nich również należy do świata brytyjskiej muzyki elektronicznej i promuje płytę, która ukaże się 14 stycznia 2022 roku. A mowa o nowym albumie Bonobo zatytułowanym Fragments. Albumie, który podobno jest najbardziej osobistą i emocjonalną płytą, jaką Bonobo kiedykolwiek nagrał. Doskonałe Bonobo i Rosewood na antenie radiowej Trójki. element płyty, która podobno powstała podczas podróży po Kalifornii, a jej inspiracją była przede wszystkim niezwykła siła natury, z którą Bonobo obcował w czasie tej samotnej wyprawy. Dostaję od Państwa wiadomości, dostaję informację, że Państwo słuchają. Po kilku dniach pracy jadę na kilka dni do rodzinnego domu. Dziękuję za umilanie wieczoru. Dobrze się podróżuje w otoczeniu spokojnych dźwięków. To wiadomość od pana Wiktora. Swoją obecność zameldował też pan Michał, pani Alina, pani Iza, Nikifor spod Pieklisk, czy pan Wincenty, który śle pozdrowienia i ukłony dla wszystkich szumofanów po obu końcach przekaźnika. Dobry wieczór, bardzo się cieszę, że są Państwo ze mną. A my wracamy do muzyki. Nadal pozostajemy w przybrzmieniach elektronicznych, ale tym razem przenosimy się do Polski i słuchamy październikowego debiutu duetu Duchy. Pokażę ci, czego nie wie nikt. Wyciągam ręce, ja tylko chcę więcej. Może nikt nie zobaczy, ile to dla mnie znaczy. Tylko chcę więcej. Może nikt nie zobaczy, ile to dla mnie znaczy. Choć pokażę ci, czego nie wie nikt. Tego, kim się staje. Czego nie wie nikt na antenie radiowej Trójki. Kompozycja z epki, której najlepiej słucha się właśnie nocą, Zresztą tytuł mówi sam za siebie. Nocą widać lepiej, bo wtedy możemy więcej zobaczyć. To był duet Duchy, który zadebiutował pod koniec października i mam wrażenie, że od razu zrobił spore zamieszanie. Ich epki słucha się z ogromną przyjemnością i płynie z niej niesamowity, wyciszający, ale też nieco mroczny klimat. Zresztą Marcin Szturomski, czyli połowa Duchów, nazwał kiedyś ten projekt prywatną ścieżką dźwiękową do miasteczka Twin Peaks. No, zdecydowanie coś w tym jest. Tak jak mówiłam, Duchy to duet, więc poza Marcinem Szturomskim mamy tu jeszcze jedną postać, mianowicie Joannę Komorowską. Nie wiem, czy Państwo pamiętają taki zespół jak Hanimal. W 2014 roku wydali świetny album zatytułowany Poetry About the Point i Asia Komorowska należała lub należy do tej grupy, bo nie do końca wiem, jak to z nimi jest. Chyba teraz mają jakąś dłuższą przerwę od grania, ale na szczęście mam w zanadrzu ich debiutancki album i chętnie zaprezentuję Państwu jeden utwór z tej płyty. High Up There. The tree was stretching. The ones who had gathered settled down beneath its branches. Where had been standing for a long time, plunged deeply in the ground. The legs of tables set and glasses of watery wine. High Up There, utwór zamykający płytę Poetry About the Point grupy Hanimal. Przyznam, że świetnie jest wrócić po latach do tych nagrań. I tak pomyślałam, że skoro już jesteśmy przy zespołach, o których ostatnio jest trochę ciszej, ale mają w swojej dyskografii płyty, o których cicho nie powinno być nigdy, to posłuchamy grupy, która ma na swoim koncie 8 takich albumów. A mowa o zespole Kristen, szczecińskim składzie założonym w 1997 roku. Ostatnia ich płyta ukazała się w roku 2016 i pomyślałam, że właśnie ta płyta będzie kolejną bohaterką naszego wieczoru. Kristen i Las na antenie radiowej Trójki. Thank you. Niesamowity Kristen z niesamowitym Michałem Bielą. Za moment posłuchamy jeszcze jednej kompozycji z albumu Las, ale jako, że zbliżamy się do końca naszego spotkania, to jeszcze się szybko pożegnam i przedstawię. To była audycja Białe Szumy w programie trzecim Polskiego Radia, którą realizowała Agnieszka Łukasiewicz, a ja się nazywam Justyna Grabasz i bardzo dziękuję Państwu za dziś. A na koniec obiecany Kristen numer 2 i utwór otwierający płytę Las, zatytułowany Salto. Dziękuję Państwu raz jeszcze i do usłyszenia.